Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodaj, dzień dobry Państwu. Poniedziałek, 21 maja, no i już skoczyła piąta. Trójkowy budzik. Mamy złoto. Oj, tak, tak. Chociaż mogłoby lepiej smakować. Witamy Państwa serdecznie w nowym dniu, już po wschodzie słońca. I jakoś tak równiesieńko pół godziny temu się obudziło się. I już na pełnych obrotach piękne promienie słoneczne za oknami na Myśliwieckiej. 3 po 5. Sprawdźmy, cóż tam w pogodzie. No bo można zasnąć, więc tak szybciej sięga. Spać chce, tak będzie tu przynudzał. Pogodnie, słonecznie, choć w części północno-wschodniej może się chmurzyć i miejscami przelotnie popadać. Na Podlasiu możliwe burze, w Karpatach w ciągu dnia też może się chmurzyć i pokropić na Podhalu. Wiatr słaby, umiarkowany. Na południu i północnym wschodzie oraz na wybrzeżu zachodnim i w czasie burz wiatr porywisty. Ciśnienie spada, temperatura w dzień wyrównana. 18 stopni to najniższe w najświeższej prognozie pogody na Podkarpaciu. Na północy oraz miejscami na ziemi łódzkiej i w pozostałej części Bieszczadów 19. 19, 20 na Suwalszczyźnie, podobnie w centralnej części kraju. Zresztą 19, 20, 21 w większości regionów, jak wcześniej wspomniałem, temperatura wyrównana, a ta najwyższa na Pomorzu Zachodnim do 22 stopni. Poniedziałek, 21 maja przed nami. Słońce, jak wcześniej wspomniałem, obudziło się o 4.33, już ponad pół godziny temu. Zajdzie po 20.33. Łatwo wyliczyć, że dzień potrwa, no w sumie 16 godzin. Dobrze, czyli pozostało jeszcze, jak już pół godziny. Tak jest, 15,5. No, z rachunków poniedziałkowych o tej porze. Brawo, piątka. No, z minusem. Imieniny. Kryspina, Walentego, Tymoteusza i Wiktora. Wszystkiego dobrego. A jako, że ranek chłodny, o czym Państwo informują? No, może nie jakoś specjalnie zimne, a chłodne coś na rozgrzewkę. Może coś z imbirem? Dotąd takich dań, które ty serwujesz mi, brałem byle co, byle mieć. kilojoule by się bić, kilojoule by się o coś lać. Jest nikczemny słowo klucz, teraz czekam aż ukroisz znać. Dodasz cukru, narwiesz bzu. Zimbira, imbira. Smakuje mi, choć nie przywykłem. Kanciaste mam, smakowe kubki, zapytkie. Staram się i nie chcę cię urazić. To bzdury przecież. Nie chcę byś poznała moją byłą dietę znów. Nie jadałem dotąd takich dań, które ty serwujesz mi. Brałem byle co, byle mieć kilojoule, by się bić, kilojoule, by się o coś lać. Gest nikczemny, słowo klucz, teraz ze mną pragniesz słodko spać. Każdy twój sen chłonę prócz imbirowej przyszłości. O smaku kabli, o smaku gniewu. Pan Tomek dodaje, przepraszam, pan Tomasz, ale uznawany przez nas jako Tomek, pan Tomek dodaje do tych dzisiejszych świętujących Tymoteusza, to Tymka, Tymona również, zatem wszystkim Tymkom, Tymoteuszom, Tymonom wszystkiego dobrego imieninowo. Pan Tomek. A niech będzie, że dla znajomych profesor Ciekawski, już jak się tak spoufalamy. Bardzo dziękujemy za to uzupełnienie. 8:05, co dziś w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach, no generalnie na naszej antenie. Między innymi o tym, że Komisja Weryfikacyjna do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich podczas posiedzenia niejawnego, które ma się rozpocząć o 10:00, zajmie się wnioskami lokatorów o wypłatę odszkodowań i zadośćuczynień. Niewykluczone, że dziś zapadną pierwsze decyzje o wypłacie pieniędzy, a środki będzie musiał wypłacić warszawski ratusz. Główny Urząd Statystyczny poinformuje o produkcji przemysłowej i produkcji budowlano-montażowej w kwietniu, a dynamika produkcji tejże budowlano-montażowej prawdopodobnie była w kwietniu bardzo wysoka. Powodem układ kalendarza i dobra pogoda sprzyjająca pracom budowlanym. Dane o produkcji przemysłowej i produkcji budowlano-montażowej GUS opublikuje o 10:00. Od dziś słuchacze mogą głosować na utwory w konkursie Polskiego Radia Iza X-u Piosenka na 100. Przypomnijmy, 15 maja kapituła konkursu wybrała 10 piosenek z ponad 1000 zgłoszonych kompozycji. Kolejny etap należy do słuchaczy. Każdy będzie mógł oddać swój głos na wybraną piosenkę. Konkurs zorganizowano z okazji 100-lecia działalności Stowarzyszenia Autorów ZAIX, a jego ideą jest popularyzacja polskiej twórczości. Dziś rusza nowy projekt Instytutu Pamięci Narodowej pod hasłem Konwój Biało-Czerwony. To plenerowe ekspozycje prezentujące liderów walki o wolną Polskę w 1918 roku. Dziś odbędą się też uroczystości pogrzebowe Stanisława Likiernika, żołnierza KDW Armii Krajowej, bohatera Powstania Warszawskiego. Zmarł 17 kwietnia w wieku 94 lat. Spocznie w Panteonie Żołnierzy Polski Walczącej na cmentarzu wojskowym na Powązkach w Warszawie. Przypomnijmy, Stanisław Likiernik stał się pierwowzorem postaci Stanisława Skiernika, jednego z bohaterów powieści Kolumbowie, rocznik 20 Romana Brantnego, z którym to znali się od dzieciństwa. Polecamy Państwu także Godzinę Prawdy. Michał Olszański rozmawiał ze Stanisławem Likiernikiem. Ta archiwalna audycja dostępna na naszych stronach internetowych. Polecamy Państwu bardzo, bardzo gorąco. A o tych i pozostałych wydarzeniach z kraju, z zagranicy, nie tylko w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach, także na portalu polskieradio.pl. Teraz 10 minut po piątej. Mogę przeżyć życie, będąc na jego szczycie. Dostawać śniadania do łóżka i całusa w policzek. Mogę mieć świat u stóp, ja to wiem. Mogę mieć takie życie, jakie inni mają sen. Mogę pojechać hen i właśnie tam znaleźć szczęście. Mogę być szczęśliwa tu, mając proste zajęcie. Mogę zdobyć fortunę i komuś ją zostawić. Mogę kochać tak mocno, że wszystko inne to nic. Mogę wszystko. Mogę wszystko. Mogę. Mogę. Tylko dzięki i flotę widzieć jako sens. Zabić w sobie uczucia, być najsurowszym z mięs. Mogę popełnić błąd i wszystko stracić od ręki. Może już go zrobiłam, myśląc, że był niewielki. Mogę wszystko. Mogę wszystko. Mogę. Natalia Dykiel, nowe nagranie w Trójce, utwór zatytułowany Oczywiście mogę wszystko. I zdaje się, że to też do pani Natalii, nie tylko do pani Kingi, która to lubi poniedziałki. Pozdrawia pani Kasia. Ależ ta pani poniedziałki lubi, aż trudno uwierzyć. No, z takim nastawieniem, że mogę wszystko w poniedziałek obudzić się. Bardzo proszę ja ciebie. Kwadrans po godzinie 5:00. Zaglądamy do dzisiejszej prasy, a zaczniemy oczywiście od tematów piłkarskich, choć i też wypowiedzi premiera. Po wybrykach chuligańskich w Poznaniu oczekuje od stosownych służb podjęcia zdecydowanych działań wobec stadionowych chuliganów. Tak zaapelował premier Morawiecki, komentując zajścia, do których doszło w czasie meczu piłkarskiej Ekstraklasy między Lechem Poznania a Legią Warszawa. Mecz został przerwany z powodu rac rzucanych na boisko. O tej sprawie dzisiejsza Rzeczpospolita. Dziennik dodaje, że piłkarze Legii Warszawa już oficjalnie są mistrzami Polski. Obradująca w trybie pilnym Komisja Ligi Ekstraklasy przyznała im walkover za niedokończenie spotkania z Lechem Poznań w momencie przerwania meczu. Goście prowadzili 2-0, o tym między innymi w dzienniku. No a jeszcze puls biznesu. Sobotni ślub księcia Harry'ego i Meghan Markle w Pałacu Windsorze kosztował 45 milionów 800 tysięcy dolarów. Tak wyliczyli eksperci Bridgebook. Najwięcej pieniędzy, prawie 9 milionów dolarów, pochłonęły wydatki na bezpieczeństwo, ochronę policyjną. Zapłaciło za to państwo. Rodzina królewska pokryje resztę kosztów, z wyjątkiem 550 tysięcy dolarów, które za suknię zapłaciła sama panna młoda. Na szczęście Meghan Markle stać na ten wydatek, bo podobno podczas kariery aktorskiej zarobiła około 5 milionów dolarów. Kiedy brat Harry'ego, książę William, brał ślub z Kate Middleton w 2011 roku, koszt oszacowano na 34 miliony dolarów. Ten, przypomnę, nieco ponad 45 milionów dolarów. No ale żeby tak wyliczać na starcie państwu młodym, no tak czy inaczej, gdyby państwo chcieli jeszcze więcej tychże milionów dolarów, to w pulsie biznesu. Trzy tematy na teraz, właściwie z trzech gazet, a więcej z prasy oczywiście także z tygodników w porannej audycji po godzinie 6:00. Polecamy i zapraszamy. 17 po 5:00. Powiedzieć o tobie, tak często czuję twoją siłę. Nic się nie dzieje przypadkowo, chociaż tak często w to wątpiłem. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Zostać kumplem twym. Daleko, tak daleko, daleko, tak. Daleko, tak daleko, daleko, tak. Daleko, tak daleko, daleko, tak. Daleko, tak daleko, daleko, tak. Jesteś tak daleko ode mnie, czasami jednak blisko, tak. Wyszedłem z domu, nie było nikogo. Zgubiłem sens, upadłem na twarz. Nocą ulice są złe, samotność gnębi mocno, tak. Poczułem wtedy, wtedy, że jesteś, czasem znajdujesz na mnie czas. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym, tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym.

jeszcze państwo do królewskiego ślubu. Na pewno się zwróci. No, tyle milionów. To ile to w kopertach musiało być chyba tych jachtów, czy tam odrzutowców. To po pierwsze i jeszcze inna skala, ale dotycząca tego samego. No to teraz po ślubie państwo młodzi będą zmywali naczynia po uczcie weselnej. Nam to zajęło kilkanaście minut, a im pewnie łatwo. Tak łatwo nie pójdzie. Może już pozamiatane, pozmywane, znaczy się. 25 minut po godzinie 5. Przypominamy sobie niektóre, także pozostałe, wybrane nie tylko z muzycznego kalendarza. W 1841 roku zmarł Julian Ursyn Niemcewicz, pisarz, publicysta, działacz Stronnictwa Patriotycznego, współredaktor Gazety Narodowej i Obcej, autor komedii politycznej Powrót Posła, także powieści, pamiętniki czasów moich oraz wielu pism antytargowickich. Przypomnijmy, że Julian Ursyn Niemcewicz był sekretarzem Tadeusza Kościuszki oraz posłem na Sejm. 114 lat temu utworzono Międzynarodową Federację Piłki Nożnej, FIFA, rok 1904, a 48 lat temu odszedł Leonid Teliga, dziennikarz, żeglarz i lotnik. Przypomnijmy, że na jachcie Opty samotnie opłynął kulę ziemską. 16 lat temu, pamiętamy, jakby to było przecież niedawno, rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny i Spis Rolny. Rok 2002. A w muzycznym kalendarzu pamiętamy o urodzonych właśnie 21 maja i składamy najlepsze życzenia. Pamiętamy, że 57 lat temu urodził się muzyk, kompozytor, gitarzysta bluesowy, rockowy, jazzowy, trzon formacji Blues Flowers. Rocznik 61. Jarosław Jaromi Drażewski. Smacznego! Flaczki zakrzewskie w restauracji pod sosną smakują nam latem, jesienią, zimą oraz wiosną. Z lekka przydymione, choć zdarzało się wśród różnych porcji owych flaków, że trącały niejednokrotnie całą gamą innych smaków w restauracji pod sosną. Flaczki zakrzewskie, blues. Flaczki zakrzewskie, blues. Flaczki zakrzewskie w restauracji pod sosną mają w sobie coś. Na przykład raz w porcji dla Pawła Kuśnierka umoczyła sobie palec kelnerka. A Paweł Kuśnierek jej mówi, że przecież pani umoczyła sobie kciuk w moich flaczkach. A ona mu na to, a to nic, to się wytrze. I z uśmiechem na twarzy wytarła sobie w fartuch swój kciuk chytrze. W restauracji pod sosną flaczki zakrzewskie, blues. Flaczki zakrzewskie. Smakowały pod sosną. Flaczki zakrzewskie w restauracji pod sosną. Czy to śnieg na dworze, czy też kwiatki w trawce rosną. Choć raz nawet smakowały nam jak zupa grzybowa, to inne flaczki w innych restauracjach muszą się chować, bo w restauracji pod sosną flaczki zakrzewskie blues. Flaczki zakrzewskie. Mam nadzieję, że smakowało. Dzisiejszy jubilat Jarosław Jaromir-Drażewski z najlepszymi życzeniami urodzinowo. Blues Flowers na otwarcie dzisiejszego muzycznego kalendarza. I jeszcze w sprawie tego ślubu. No, kto by pomyślał? U nas zaprosiliśmy 100 osób. Było 90. To po ile by było, żeby się zwróciło od pana Jacka? Z Krakowa, z Krakowa. No wychodzi, że w każdej kopercie jak 90 osób, to tak, no akurat ładnie się lekko złożyło, że tak po pół miliona dolarów. Ale kto by tam, kto by. Szczęścia życzymy i nie liczymy młodym jeszcze. Prognoza pogody. Tu pan synoptyk liczy, że ma być pogodnie i słonecznie. A my też tak liczymy. W części północno-wschodniej miejscami może się chmurzyć, przelotnie padać. Na Podlasiu możliwe burze, a w ciągu dnia w Karpatach oraz na Podhalu też może pokropić. Wiatr słaby, umiarkowany. Na południu, północnym wschodzie, na wybrzeżu zachodnim oraz w czasie burz wiatr porywisty. Ciśnienie spada, temperatura wyrównana, jak Polska długa i szeroka najniższa. Na Podkarpaciu tam 18 stopni. W pozostałych regionach, jak łatwo się domyślić, 19, 20 i 21. Najwyższa temperatura na Pomorzu Zachodnim, tam 2 dwójki. No to liczymy, liczymy, liczymy, ale młodym nie liczymy, choć składamy najlepsze życzenia urodzinowe młodziaka. Janek Samołek dziś też ma urodziny. Marzenia, których wciąż się trzyma, ze wspomnieniami łączą się. Nie umiem przestać wracać w myślach, choć nieraz czuję, że to źle. Czemu nikt nie powiedział mi, że to najlepszy, najlepszy w życiu czas? Czemu nikt nie powiedział mi, że to najlepszy, najlepszy w życiu czas? Do dzisiaj czasem ktoś z rodziny o późnej porze mówi mi, ty powinieneś trzymać krótko, do dziś przy tobie byłaby. A potem dobra przyjaciółka, taka od bardzo wielu lat, mówi, zabrakło jej wolności, jak mogłeś trzymać krótko tak. Czemu nikt nie powiedział mi, że to najlepszy, najlepszy w życiu czas? Czemu nikt nie powiedział mi, że to najlepszy, najlepszy w życiu czas? Choć świat za oknami się zmienia, zmieniają się pory roku, ja jestem wciąż taki sam, wciąż taki sam. Spotkałem wczoraj w nocy ciebie w trójwymiarowych moich snach. Czy ja to powiedziałem? Nie wiem. Tak można kochać tylko raz. Czemu nikt nie powiedział mi, że to najlepszy, najlepszy w życiu czas? Czemu nikt nie powiedział mi, że to najlepszy, najlepszy w życiu czas? Czemu nikt nie powiedział mi, że to najlepszy, najlepszy w życiu czas? Czemu O, młodziak, młodziak, no tam wyliczać, no już. No dobrze, w przypadku faceta to chyba nie jest to jakieś straszne fopa. Rocznik 86. 1900. Za 25 minut szósta. Liczymy, liczymy, liczymy. I co? I jeszcze spod kołdry pani Aleksandra pozdrawia z Miedzechowa. Udanego tygodnia wszystkim wcześnie rano wstającym. No to już się pani do nich zalicza, czy jeszcze? Pani Kasia gorąco pozdrawia wszystkich obecnych w drodze do fabryki. Serio? Ktoś lubi poniedziałki? Pyta pani Kasia. Ktoś lubi poniedziałki. Ja należę do tej drugiej połowy. A, to tak mniemam, że to poniedziałki lubią panią. Składamy najlepsze życzenia z okazji poniedziałku. No to tak jakoś się złożyło, że na początku tego tygodnia. Jak liczymy, to już liczymy po całości. Pan Tomek z Katowic dodaje, tak sobie pomyślałem, w przybliżeniu to mój 2290 poniedziałek w życiu. Chyba czas się przyzwyczaić, cokolwiek to znaczy. 2290. No to też pan młody, panie Tomku. Będziemy się tutaj jakoś na drobne rozmieniać. Kolejna data w muzycznym kalendarzu. Oj, pięknie. I to będzie dopiero, choć flaczki zakrzewskie blues rewelacyjnie należą, myślę, do tej grupy utworów skutecznie budzących, to kolejne będzie takie, że nuczando, podgwizdywanie, czy co tam jeszcze przez cały dzień, ale to za sprawą Gauthiera, australijsko-belgijskiego muzyka, kompozytora, wokalisty, który obchodzi swoje urodziny. No to też z najlepszymi życzeniami. So happy you could die. I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and to make us still remember.

Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Charlie Daniels jest ostoją amerykańskiego country rocka albo southern rocka. On oczywiście zaczynał od muzyki country, ale potem razem ze swoją kapelą po prostu posterował w stronę Lynyrd Skynyrd, Dickie Betsa, Elvina Bishopa, ZZ Top i tak dalej, i tak dalej. Chciałbym teraz przypomnieć Państwu piosenkę, która jest piosenką nietypową może na jak tę porę trójkowego budzika, bo zwykle gramy dynamicznie, żeby Państwa pobudzić. Ale jeśli Państwo są w samochodach szczególnie i mają chwilę, to posłuchajcie opowieści, zwłaszcza ci, którzy znają trochę angielski, będą mogli wyłapać tę parodystyczną historię, którą opowie Charlie Daniels. Było to w 1973 roku, czyli wkrótce po filmie Easy Rider. Potem Charlie Daniels, który przejął się trochę tą historią jako chłopak z południa, zrobił parodię i opisał pewną historię, która nazywa się Uneasy Rider, czyli nieswobodny jeździec. O co w tym chodzi? Jechał do Los Angeles swoją Chevroletą, ale z powodu pękniętej opony zatrzymał się w barze redneków. Nikogo tam nie było, w związku z tym schował długie włosy pod kapelusz i poprosił o pomoc. Barman spojrzał i pokazał telefon. Obojętnie spojrzał. Zadzwonił. Facet powiedział, że za 10 minut będzie, a tymczasem nagle przyjechali redneki, czyli buraki amerykańskie, czyli kowboje, czyli ci, którzy tak nieładnie postąpili kiedyś właśnie ze swobodnymi jeźdźcami znanymi z filmu. I otóż wtedy on się przestraszył, ten chłopak, bo kiedy oni weszli, to były duże byki z jedną dziewczyną, to jeden z nich, a jeden miał zielone zęby do tego, jeden z nich powiedział, czy jest ten samochód z pacyfą? No to twój, no to chłopie, musisz tutaj pokłonić się pani. I zdjął kapelusz w związku z tym, a wtedy wypadły mu długie włosy. W Jackson, Mississippi to jest straszna sprawa. Był na filmie, pamiętał, wiedział, co go może spotkać, więc postanowił oskarżyć zielonozębego o to, że on jest z FBI i on szpieguje ich wszystkich i on chce rozpracować miejscowy Ku Klux Klan i tak dalej, i tak dalej. Ten zielonozęby się bronił. No jakoś udało mu się wskoczyć do samochodu i uciec, ale dla zmylenia śladów do Los Angeles pojechał przez Nebraskę. Omaha w Nebrasce jest zupełnie nie po drodze, jadąc z południa do LA. Uneasy Rider, Charlie Daniels Band. I was taking a trip out to L.A., tooling along in my Chevrolet, talking on the number and digging on the radio. Just as I crossed the Mississippi line, I heard that highway start to whine, and I knew that left rear tire was about to go. Well, the spare was flat, and I got up tight, 'cause there wasn't a filling station in sight, so I just limped on down the shoulder on the rim. I went as far as I could and when I stopped the car, it was right in front of this little bar, kind of a redneck-looking joint called the Dewdrop Inn. Well, I stuffed my hair up under my hat and told the bartender that I had a flat and would he be kind enough to give me change for a one. Well, there was one thing I was sure proud to see. There wasn't a soul in the place except for him and me, and he just looked disgusted and pointed toward the telephone. I called up a station down the road a ways, and he said he wasn't very busy today, and he could have somebody there in just about 10 minutes or so. He said, "Now you just stay right where you're at," and I didn't bother to tell the darn fool that I sure as hell didn't have any place else to go. I just ordered up a beer and sat down at the bar when some guy walked in and said, "Who owns this car with the peace sign and the mag wheels and four on the floor?" Well, he looked at me and I damn near died, and I decided that I'd just wait outside, so I laid a dollar on the bar and headed for the door. Just when I thought I'd get out of there with my skin, these five big dudes come strolling in with this one old drunk chick and some fellow with green teeth. And I was almost at the door when the biggest one said, you tip your hat to this lady, son. And when I did, all that hair fell out from underneath. Now the last thing I wanted was to get in a fight in Jackson, Mississippi on a Saturday night, especially when there was three of them and only one of me. But they all started laughing and I felt kind of sick. I knew I'd better think of something pretty quick, so I just reached out and kicked old Green Teeth right in the knee. Now he let out a yell that'd curl your hair, but before he could move I grabbed me a chair and said, watch him, folks, cause he's a thoroughly dangerous man. Well, you may not know it, but this man's a spy. He's an undercover agent for the FBI, and he's been sent down here to infiltrate the Ku Klux Klan. He was still bent over holding on to his knee, but everybody else was looking and listening to me, and I laid it on thicker and heavier as I went. I said, would you believe this man has gone as far as tearing Wallace stickers off the bumpers of cars, and he voted for George McGovern for president. Well, he's a friend of them long-haired hippie-type pickle fags. I bet you he's even got a commie flag tacked up on the wall inside of his garage. He's a snake in the grass, I tell you guys. He may look dumb, but that's just a disguise. He's a mastermind in the ways of espionage. They all started looking real suspicious at him, and he jumped up and said, now just wait a minute, Jim. You know he's lying. I've been living here all of my life. I'm a faithful follower of Brother John Birch, and I belong to the Antioch Baptist Church, and I ain't even got a garage. You can call home and ask my wife. Then he started saying something about the way I was dressed, but I didn't wait around to hear the rest. I was too busy moving and hoping I didn't run out of luck. And when I hit the ground, I was making tracks, and they were just taking my car down off the jack, so I threw the man a 20 and jumped in and fired that mother up. Mario Andretti would have sure been proud of the way I was moving when I passed that crowd coming out the door and headed toward me in a trot. And I guess I should have gone ahead and run, but somehow I just couldn't resist the fun of chasing them all just once around the parking lot. Well, they're headed for their car, but I hit the gas and spun around and headed them off at the pass. I was slinging gravel and putting a ton of dust in the air. I had them all out there stepping and fetching like their heads were on fire and their asses was catching, but I figured I'd better go ahead and split before the cops got there. But when I hit the road, I was really wheeling, had gravel flying and rubber squealing, and I didn't slow down till I was almost to Arkansas. Well, I think I'm going to reroute my trip. I wonder if anybody'd think I'd flipped if I went to L.A. via Omaha. Kornaliusz Pacuda, country w budziku jutro o zwykłej porze. Przed nami poniedziałek, 21 maja. Dziś Kryspina, Walentego, Tymoteusza oraz Wiktora. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Za 6 minut 6. Grząski jej piach, skąd dryfujesz, zagłuszając